Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak Ankara trafiği hakkında bilgiler veriyor bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Güzel soğuk bir sabahta sesleniyoruz size. Helikopterin beyaz fırtına Ankara semalarında macera da maceraya pervane çeviriyor. Ne kadar güzel. Şenol Bey, buzlanma var mı? Buzlanma derken? Buzlanma derken işte bu yollarda buzlanma falan var mı? Yollar derken? Ya ne diyorsunuz işte, yollarda buzlanma var mı? Dün kar vardı. Sevgi'ye gel, çok cins bir insansın ya. Ne diyorsun Şeha Bey ya, yollarda buzlanma var. Bundan başka mantıklı bir soru geliyor mu aklınıza karın ertesi günü? Karın ertesi günü buzlanma... Ben burada görmüyorum ki Sevgi'ye gel. Ben bunu anlayamam yani. Burada dilimi mi yapıştıracağım yola? Öyle dil var mı kimsede ya? Burada helikopterle kaç metre yukarıdayım ben, şey biliyor musun? Şeyh abi orada anlaşılmıyor mu? Nereden anlaşılacak Sevgi Ege buzlanma diye? Nereden anlaşılacak? Bir taraftan helikopter, bir taraftan da aşağıya dilimi dur be. Ne yapıyorsunuz ya? Dilimi sarkıtıyorum, yetişmedi. Sevgili dinleyiciler, bu manyağa bakmayın. Hepinize günaydın, günaydın ve macera dolu bir gün diliyorum. Evet, Ankara trafiğinde durum böyleyken böyle. Ne dediniz Ankara trafiğiyle ilgili? İnsanlar trafikte dedik işte. Neden yani işte herkes bir yere gitmeye çalışıyor. Ben nerede bileyim, milletin peşine mi takılacağım sapık gibi? Tamam şey abi, bu mudur Ankara trafiğiyle ilgili söyleyeceğiniz? Bunlar da olabilir, başka gizli konular da olabilir. Onları da bir tarafa bırakacağız. Sevgiler geçeyim, ne oldu? Ne oldu? Ya ne oldu? Hemen de unutuluyor bakıyorum ben şeyler. Ben yani şimdi... Ya yani şimdi, hani kız ayarlıyordunuz bana? Hey. Ne oldu? Ne oldu o işler? Şenol Bey, ben şimdi bir iki kişiye telefon ettim. Evet, evet. Onlar da sizi tanıyorlarmış yayında. Ne kadar güzel, beni tanımaları, sanatımı bilmeleri, az da olsa kişiliğimi bilmeleri benim için büyük bir avantaj. Yok işte öyle değil Şenol Bey. Ya öyle değil. Tabii ki sen zannediyorsun ki insanlar benim şöhretime vurulacak. Gerçek Şenol Günbayrak yine arada kaynayıp gidecek. Ama öyle olmuyor, merak etme Şevge'ye gel. Yok şimdi benim konuştuğum herkes sizin iğrenç bir insan olduğunuzu falan söyledi. İğrenç derken? İğrenç derken yani hakikaten rahatsız edici, huzursuzluk verici, iki dakika sohbet edilemeyecek bir insan. Benim hakkımda mı dediler yoksa senin hakkında mı dediler Şevge'ye gel buraya? efendim? Sizin hakkınızda dediler. Yok yok, senin hakkında demiş dedin. Nasıl benim hakkımda dediler ya? Ben sordum işte birkaç tane arkadaşa. Kaç tane şeye sordun? İki kişiyi aradım ben. İki kişi. Ya o iki kişi sakın beş kişi olmaz. Ne demek o şimdi Şenol Bey ya? Ne demek oldu? Sen çok iyi anlarsın. Ha hiç anlamadım ya. Bir anlatır mısın? Şey anlıyoruz, tamam. Hayır, bir yerden böyle bir laf sokmaya çalışıyorsun da nereden girişeceğini bilmiyorsun yani. Şevge'ye geldim. Lütfen. Lütfen. Lütfen ne? Benim herkes kim olduğumu biliyor. Az çok sanatımı biliyor. Ama gerçek kişiliğimi tanımak için çırpınanlara bir fırsat vermek istediğim için gönlümü açıyorum tamamen. Şu anda tamamen açık gönlüm. İyi de yani merak eden yokmuş. Şenol Bey o ortaya çıktı. Yok. Şimdi sen öyle dedin mi? Nasıl dedim? Gönlü açık dedin mi? Öyle bir şey. Ya, onu söylemedin ama ondan sonra ben... Nasıl inşallah davet edebilirim? Ya şöyle bir şey oldu işte, ben dedim sen o gün bayrakla bir buluşsanız işte hep beraber falan bir araya gelsek siz de birbirinizi tanısanız falan dedim birkaç kişiye. İki kişiye yani. Ha iki kişiye. Onlar da şeydi ama o iğrenç bir adam, biliyoruz sen o gün bayrağı, ben ne yapacağım onunla falan filan dediler. Bunu diyenler de kesin iğrenç insanlardır ha. Nasıl iğrenç insanlar ya, arkadaşım benim ya. Ama arkadaşım dediğinde yani kesin bir çirkin bir kızdır yani. Ne alakası var şimdi? Ya çirkin kabul et. Çirkin olarak yani öyle ben o gözle bakmıyorum. Ne gözle bakıyorsun onlara? Hayvan gözüyle mi? Ne diyorsun Şeva Bey ya? Yani doğru düzgün kızlardı yani. Doğru düzgün dedi. Kızların iğrençlerinden sen seçmişsindir bana. Niye öyle diyorsun Şeva Bey ya? Ya güzel miydi? Tatlı insanlar yani. Güzel miydi? Güzel derken? Nasıl güzel derken? Bildiğin güzel bacakları falan var mı? Var tabi canım. Yani güzel bacakları mı var? Niye bu kadar yüzeyselsiniz Şeva Bey ya? Biraz daha böyle insanların ruhunu falan merak etsenize. Ruhları var mı? Yani var tabi çok hoş insanlar. Ama işte istemiyor. Ben sanki çok istiyorum çirkin bacakları. İyi tamam Şeva Bey, o zaman siz Neslihan Şahı'la dolaşın. Neslihan enerjinde bacaklar süper. Ya tamam. Süper ama sen de baktın değil mi? Ne bakacağım ben Neslişan bacaklarına ya? Bakmadıysa. Kıyıca var ya bombiş bombiş. Bacaklar bombiş. Bombiş bombiş böyle insan tüylerini diken diken eden kelimeler kullanmıyor Şener Bey. Ne kelime kullanayım? Sütür mü diyeyim? Kıyıcı bacaklara sütür ve süt aynı zamanda. Süt ve pirinç unu yani muhallebi. Nasıl hoşuna gitti değil mi? Çok hoşuma gitti. Oğlum benim artık aşkımın önünde engel olamaz. Siz kendiniz engelsiz, başka kızlara bakıyorsunuz ya bir tane. Hayır ben kendim neden başka kızlara bakıyorum? Neslişah'ın mükemmelliğine bir kez daha şahit olmak için. Nesin mükemmel Neslişah ya, alkolik resmen. Olsun, belki zaten aklı başında bir insan olsun benim neyime baksaydı. Ne diyorsun yani, ne, alkolik değil, avantaj mı sizce? İçiyor ondan sonra benim yanıma geldiğine göre demek ki aklı başında olsa hiç suratıma bakmayacak. O açıdan bana bir espri gibi geliyor, bir avantaj gibi geliyor bu. O zaman mutluluklar diyoruz ya, başka diyecek bir şey yok ya. Tabii ki başka bir şey değil, ne diyeceksin başka? Alo. Şarkı başladı Şah Bey. Şimdi başlasın olsa kendisi başladı. İşte bir şekilde artık sohbetin sonuna geldi yani. Allah Allah. Sen bana bir şey oldu. Bir ekspiyon dedik etki. Ya kapat tamam hadi. Neler bu çala böyle? Ya kapatsana telefonu. O da şey kapat. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Madem öyle İngiliz araştırmasını tam verecekken ağzımıza tıkanmıştı, onu verelim. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Nobel ödülü alanlar daha sadece, zengin oluyorlarmış. Hem zengin oluyorlar. Daha ünlü oluyorlarmış almayanlara göre. Konuşma yapıyorlarmış. Hem konuşma yapıyorlar. Bir taraftan da bunun yan etkileri ne oluyor? Yan etki demeyeyim de en güzel etkisi. Ne oluyor? Ömürleri diğerlerine oranla artıyor. Hatta Oscar ödülü alanlar da diğerleri dediğim de mesela. Yapamayan. Bana bir Oscar ödülü almış adam söyleyin. Clint Eastwood 80 yaşında adam. Clint Eastwood 80 yaşında. Jack Nicholson bak adam geldi 80 yaşına. Gene hala maşallah zımba gibi. Bence en çok ömrü uzatan şey ömür boyu başarı ödülü. Onları bir görüyorum. Zaten titreye titreye çıkıyorlar. Ödüllerini alıyorlar. Hoplaya zıplaya iniyorlar. O aşağı. Ömür boyu başarı ödülü dedikleri zaten. Ölmeme. Ben kente gitmeden önce. Son bilet. Son durak dediğimiz hadise. Ömür boyu başarı ödülü dediği uzun yaşam ödülü gibi bir şey. Onun mi? Gibi. Bravo bu kadar bravo yaşadınız. Bravo bu kadar sene ölmediniz. Ha. Bize de anca bu ödülü vermek düşer. Maşallah yani. Maşallah. 4 yıl uzuyormuş minimum. Her bir ödül başına. Ne demek ya? Nasıl sanki adamların mesela, ömrü değil. Mesela biz şimdi mesela ödül aldık. Mesela. Abi bizim de uzuyor. Bizim uzadı mı? Bizim diğer radyoculara oranla. Atıyorum bir Orhan Boran. Yanlış örnek verdim. Hayır. Abi inanın gerçekten uzun yaşayacağız ya. Sen Orhan Boran uzun yaşayacaktın. Ben zaten uzun yaşayacaktım. Dörde mi böl? Yani dörder yıl mı yoksa 4/3 yıl mı? Abi, dörder, nasıl olacak? Hayır çünkü hepimiz. Ekip olarak aldığımız için. 4 yıl. Ekip başına 4 yıl. O zaman mesela tek başımıza olsaydı 12 yıl mı uzayacaktı ömrü? Tabii. Hayır ya. Tek başımıza olsaydı tek başımıza 4 yıl alacaktı. 4 yıl işte abi. Yine. Aa çok güzelmiş ya. 4/3. 4/3. Öyle bir ölüme yakın birisi varsa bu sene alalım. Neyi? Ekibe. Bu Rayat ödülünü alırsak belki adama bir faydası olur. Abi Rayat ödülünü alalım. Bizim radyo var ya bizim radyo oradan dolayı bize intikal etmiş bir şey olmaz mı? Radyo en iyi radyo ödülü. Radyo Özgürce ödülü var. Bütün ekip radyoda. O zaman oho. Abi öyle deme, yekün tutar. O içeride 15 tane ödül var. O 15 ödülden 4'le çarp 60. Böyle 60 tane adam olsa 60 tane birer yıl otomatikman. Birer yıl otomatikman oradan geldi. Kendi ödülümüzden dolayı da 1,5 yıl ben ekliyorum. Niye 4 yıl ekliyorduk az önce, şimdi 1,5 yıl oldu? Ekip olarak aldık ya. Ekibe 4 yıl geldi. Yani, bölünüyor muymuş? Evet abi dedin. Hayır bölünüyor dedim ya. Ödül başına. Ödül başına. Sevgili dinleyiciler, ölmemizi istemiyorsanız, bizim yaşamamızı istiyorsanız, yani böyle diye mikrofon başında ölmemizi istemiyorsunuz. Şu Riot ödüllerinde bize bir alalım ya. Ömür katın lütfen. Lütfen ya, biraz daha duyarlı olalım. Çünkü ya. Çünkü ben son zamanlarda biraz böyle artık sendeliyorum. Daha ölmek istemiyorum ya, daha çok gencim ya. Hatta zaten şu... bazı kelimeleri unuttuğumu yayında bile defalarca söyledim. Demek ki benim artık nanay... Çünkü bizim evin önünden eskiden geçmiyordu. Artık Nanaykent otobüsleri bizim evin önünden geçiyor. Oraya sana, durak yaptılar. Sana öyle geliyor Ege'cim. Başka kimse geliyor. Görmüyor benden başka. Bu otobüsler burada çalışmaya başladı. Aa biz görmüyoruz falan dedim. İşte sana öyle geliyor. Hiç öyle bir şey yaşlı yok. Dede var. Hı. Bir o görüyormuş otobüsleri, bir ben. E yaşlı dedeyi o zaman hemen şey yapalım abi. Ekibi alalım. Ekibi alalım. Abi o tonton ekibi dede alalım. Ölmesin. Ama gerçi şimdi adam bizden pay alıyor. Boş ver alsın ya. Abi zaten alsın, bunu şey yapmayalım yani, mesela bizi şu anda dinleyicilerimiz de haber versinler bize. Eğer aday oldukları ödüller varsa buradan onlara da yardım edelim. Evet hakikaten ya. Lütfen. Yani onları da duyuralım. Herkes versin. O yani birinin daha fazla işi olsun. Oktay bir birlik çağrısı ya. Yapıyor şu anda benim anladığım kadarıyla. Radyodan hediye kazanma ödül yapıyor mu peki? Ya ödül yapar. Ayrılarım da çok fena ödül yaptı. Gut yapar. Ödül. Hediye kazanmak yani. Hediye kazanma hayır. Anladığım kadarıyla bir konuşma olması lazım. Bir konuşmanın yapılması lazım. Eline alacaksın ödülü. Böyle mesela sinemaya ödülü veriyoruz. O mesela öyle tam bir şey olmuyor. Orada bir konuşma falan yapılmıyor. O yüzden geçerli değil. Sağlık pınarı gibi diyor uzmanlar ya. Sağlık pınarı. Hiç öyle şeylere girmeyin. Efendim diyetlerdi, bilmem neydi, şunu yapın bunu. Ödül almaya çalışın diyor. Ödül almaya çalışın. Yapacağın hareketler belli. Acaba bu Guinness rekorlarına girmeye çalışanlar falan bunu mu düşünerek mi yapıyorlar ya? Bak olabilir. Mesela gözünden süt fışkırtan adam yani. Onda bir şey vermiyorlar ya. Onlar kitaba koyuyorlar mı? Onu kitaba koyuyorlar. Ödül veriyorlardır yine ya, böyle bir kağıt bir şey. Yoksa zaten millet niye uğraşsın ödül diye ya? Biz zaten safız. Millet bunu biliyormuş. Ömrüne ömür katmak için uğraşıyormuş yani. E o zaman biraz daha bizim şey yapmamız lazım ya. Biraz daha... Peki, yani ödülden ödüle değişiyor mu? Nobel ödülü mesela 4 yıl ekliyormuş en az. Oscar 3 yıl falan, yani herhangi bir Oscar ödülü... 4 yıl. Oscar'ınki 4 yıl. Nobel'inki şimdi ödül büyüdükçe süresi de artıyor. İşte o büyüklük sırasını soruyor ya. Ha işte yani. 1 Nobel, 2 Oscar, 3 Riot. Ya demek bu sıralaması böyle. Var. Bu Riot'ı almak zorundayız arkadaşlar. Vallahi çünkü billahi. Benim hakikaten yani ben son günlerimi yaşadığımı hissediyorum. Hadi ya. Öyle. Ben size şey otobüsten dolayı mı? Otobüsleri görmeye başladım. Elim ayağım zangırdıyor. Tansiyonum olmuş bir dünya. Abi çok üzülüyorum ama bu otobüsler bu hani ayrancı biraz cinnah falan kazılıyor ya. Güzergahı değişmiş olmasın ya. Ondan mı acaba senin oraya vuradın? Yok yok. Ya yok, böyle yok, böyle somut bir sebebi bir gözü olabilir. Yere bakıyor. Ben bunu görüyorum. Bir gözü sürekli toprakta böyle. Adam geçen böyle. Hafta sonu bir İzmir'e gittim. Gel toprak çekiyor demek ki. Orada mezarlık baktım kendime. Daha bu yaşlı insan mezarlık bakar ama Riot'ı alırsam daha 5-6 sene uğramam ben. Tabii canım. Tabii neden bahsediyorsun sen ya? Sevgili dinleyiciler. Durum böyleyken böyle. Bu dondurmam kaymak mesela. Neden aday olmaya çalıştı Oscar'a zannediyorsun? Adamlar topyekün halde. Sırf acaba bir 4 yıl daha kazanabilir miyiz? Az şey mi ya 4 yılda? 4 yıl dediğin çok ama önemli. Ama onlar da şey kalabalık ya. Bir film ne alması... Orada yani zaten 4 yılı bölsen en iyi yönetmen falan alıyor abicim, o en iyi yabancı film falan alabilir belki ya, oradan gelecek tabii olsun. Canım, filmlerde bütün yönetmenlere ömürler gidiyormuş. River Phoenix geçen gün yazıyordu işte 23 yaşında öldü çocuk. Neden öldü? Yönetmen değil, pay alamadı. Niye bütün bu eski oyuncular yönetmen olmaya kalkıyorlar? Adamların yıllarca sırtından yönetmenler ömürlerine ömür kattılar. Biz de artık yaşamak istiyoruz diye hep o yüzden yavaş yavaş yönetmenliğe Oktay, geçiyorlar. Bir gün bile olsa vallahi uğraşmakta fayda var. Doğru bir gün bir öyle öyle toplayacağız. Ben daha çok ödüle aday olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece Riot değil. Yarın öbür gün bu bir sürü ÖRTY'de var, Oscar var. Efendim küreler var. Onlara falan da bizim bir şekilde girmem. Küreler var da. O kürelere bir girelim diyorum ben. Kürelere gelesice demişti zamanında bizim bir dinleyicimiz, hatırlıyorsunuz. Onun bedduası tutmuş olmasın. Hakikaten tuttu. Vallahi salı günü açılan ne dağ tüneli? Bolu Dağı. Doğru. Bolu Dağı tüneli maalesef 94 saat sonra açıldıktan 94 saat sonra kapanmış. Buzlanma nedeniyle. Herhalde cereyan yapsın diye mi açtılar onu ya? Havalansın diye açtılar. Şuraya bir açın, içi kötü kötü küf küf kokuyor diye herhalde bir açtılar onu. Zaten öyle de çok uzun bir tünel değil anladığım kadarıyla. 3 kilometre bir tünelmiş. Oktay, sen kaç kilometrelik tüneller açtın Oktay? Benim en son açtığım tünel bundan kısaydı, evet. Yani o kadar da şey değil. Ama şeyler, yetkililer şöyle uyarılar yapmışlar. Bolu Dağı'nda sık sık yol kardan ve kazalardan kapanabilir. Evet. Sürücüler lütfen yanlarında olsunlar. Zincir. Çekme alatı. Ve takoz. Takoz ve battaniye ile kuru gıda bulundurmalılar demiş. Ne, mercimek mi bulunduracaklar abi kuru gıda dedi. Yok canım, çekirdek. Ha, kuru bak. Çiğdem. Çiğdem çitliye çitliye geçsinler. Ondan sonra İstanbul'a varacak millet her taraf sivilce içinde. Çiğdem, gevrek ve klorak demiş zaten yetkililer. Bu işi arabada bulunsun diye. Bulunsun kuru gıda diye. Battaniyeyi arabada bulundurmak ne demek ya? Orada piknik falan yaparken yere sermeleri güzel oluyor. Evet. Tam mangal yapacaklar. Kuru gıda dedi de sucuk herhalde. Orada yazık, kuru bu arada gıda. Bu et lokantaları kan ağlıyormuş. Cafer Usta başta olmak üzere. Hadi ya. Vallahi çok kötü durum. Televizyonda gördüm geçen gün. Ağlıyor muydu? Ağlıyorlar ya. Kendilerini kesiyorlar. Biz artık hanımla burada yeter, diğer arkadaşlara teşekkür ettik diye böyle açıklamalar vardı yani. Yapma ya. Kimse et yemiyor diye. Gerçi yine Ankara İstanbul yönü yine o şey kullanıyor. O eski yolu kullanıyor. Onlar yiyorlar da dönüşte yiyemiyor musun? Dönüşte yenmiyor. Ya da yolunu uzatacağım biraz eğer çok açsan. Olsun canım. Onu da, o tüneli açmalarının sebebi gut. Herkes orada gut oluyor diye o tüneli açmalarının sebebi oydu. Ama işte biraz da maksadını aşan tünel oldu. 14 yıl mı 17 yıl mı ne o kadar sürdü? Oho, millet nasıl kırılıyor gut hastalığından? Ankara'nın yarısı İstanbul'un öbür yarısı gut. Doğru. Onlara biraz dikkat etmek lazım. Davos zirvesi tamamlandı. Heh, gözümüz aydın. Ya psikolog ve seks terapisti O'Connor diye bir adam var. O'Connor mı? O'Connor, yemin ediyorum O'Connor diye geçiyor. Seminerde yer bulunamadı adama. Yani yer bulunamadı derken herkes koşmuş bunun terapistin şeyine. Meraklı millet tabii. Millet meraklı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen, siyaset ve iş dünyasının önde gelen adamlarını bir araya getiren Davos zirvesinde tak çok güzel bir sürü aktiviteler yapıldı falanlar. Bungee jumping falan mı? Yok canım, karanlıkta matruşka deneyimi yapmışlar. Deneyimim nasıl, iç içe mi geçmiş birkaç kişi? Hayır canım, karanlık bir odaya bu adamları sokuyorlar, iş dünyasının ileri gelenlerini falan. Evet. Ondan sonra bunların ellerine matruşkaları veriyorlar. Bunlar da bu matruşkaları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da pek randıman alamamışlar. Ondan sonra birisi oradan seslenmiş. O seks terapistinin şey başladı diye. Milletin izdihamı. Ne matruşka kalmış elinde ne başka. Valla iş dünyası hakikaten sekse hasret kaldık diye O'Connor. Herhalde orada fıkralar falan da anlatılıyor. Niye çağırmışlar abi iş dünyası zirvesine O'Connor'ı? O'Connor değil. O da niye çağırmışlar? Oğlum yani? Adam terapist ya. İnce iş dünyası diye alt şey vermiş, seminer vermiş. Adam terapist, herkesin ihtiyacı var yani. Ondan sonra böyle bir güzel haberle ben sizi bir şey yapayım dedim. Paralı mıymış bu zirvedeki konferans? Zirve. O'Connor mu? Hayır canım, O'Connor. Ne parası ya? Ondan işte bu kadar. Beleş O'Connor var diye çağırmışlar. Bütün her şey beleş zaten ya. Yedikleri içtikleri de beleş. Niye çağırmadılar bizi Davos'a? Belki iş adamı veya yönet. Şu raya da şey alamadık ya ondan bence ya. Herhalde. Biraz ya. Çünkü bir başarımız yok. Raya da alırsak Davos'lardan dönmeyeceğiz memlekete. Davos, Lozan, Montreux. Aklımıza gelen her yerdeyiz. Evet. Prens Harry'nin kız arkadaşı Gil sinirlenmiş. Ama o da ne asabi kız. Nasıl haber bu ya? sinir oldum demiş. Chelsea. İşte bir yerde buluşacaklarmış Prens Harry'yle. Evet. Bir yerde dediğin nerede? Kafede sarayın mi? Önünde mi buluşacaklar? Embassy Gece Kulübü. Burada buluşacağız demişler. Ondan sonra bu Prens Harry ile Prens William'ın Guy diye bir arkadaşı var ya. Hayırsız arkadaş. Guy Ritchie. Guy Peli. Guipeli demiş ki gel demiş seni başka bir yere gidelim. Ondan son dakikada fikir değişikliğiyle başka bir yere gitmişler. Kız. Hayda. Kız da buna bir kız sinir olmuş. Kız bekle babam bekle. Bekle bekle. Bir prens geldi mi? Prens heri geldi mi? Habire gidiyor kapıya. Herkes gel yavrum senin prensin olalım diye. Bu Guy daha önce de William'la onun kız arkadaşı yine arasını bozmuş zaten. Böyle bir sebepten. Bu Guy gay olmasın ya. Evet abi. Üstüne prens heri yazılmış. E tamam da niyeti Guy'luk değil. Başka bir guyluk peşinde. Yani onun arasını bozuyor. Bunu gel beraber dolaşalım. Gel sen benim yanımda dur falan filan diye. Çok çapkın bir arkadaş olarak söylemişler. Kız arkadaşı gibi öyle anlar. Çok çapkındır Guy demişler. Onun çapkınlığı başka yerdedir canım. Sen niye onun çapkınlığı da? Yani çapkın olabilir. Bir tavırla gitmiş zaten. Fotoğrafı da var. Gördünüz mü burada? Ağzını çemçürerek mi gitmiş? Ağzını çemçürmüş bak. Nasıl elinde kılıç olan herif mi? O kurbanları elektrikli testereyle doğradı haberi değil. Prens Harry sevgisini çok kızdır. Ya. Ama çok çirkinmiş o kız çok be. Çok tavırlı hakikaten yürümüş böyle topunu yere vura vura. İnsan biraz prensese layık olur. Daha prenses sayılmaz canım bu da aday. Daha bu prenses olunca kadar. Kendini baştan prenses hissetmesi lazım bu işe kalkışan. 52 bak bu ne demiş. 52 yaşında mıymış kız? Ne demiş? Ben şimdiden prenses gibiyim demiş. Oradan mesajı alın demiş. 52 yaşındaki Martin Strelli hatırlıyorsunuz. Hatırlamaz olur muyuz ya? 50, kim o abi? 50 yaşındaki halini hatırlıyorum ben. Koç gibiydi. Sen bir de onu 25 yaşında görecektin. Yüzme rekorlarına imza atan Martin kardeşimiz. Hı-hı. Martin kardeşimiz Amazon nehrini ilk geçen kişi olacakmış yüzerek. Nehir geçmek de demez ki ya. Amazon nehrini geçmede şöyle bir problem var. Timsah yiyor. Evet. Ya her tarafında yok canım. Mesela bizim Boğaz'ı geçiyorlar ya. Boğaz'da zaten timsah yok. Genel olarak. Boğaz'da timsah yok belki ama deniz anası var. Onlar da doğru. Tehlikeli. Ama direkt geçerken. Bir de bölümesine geçiyorsun ya Boğaz'ı. Aha. Biraz daha böyle karşıya bağlı. Amazon'u nasıl geçeceksin? Amazon 70 gün yüzecekmiş adam. Amazon o kadar geniş değil ki abicim. İşte 70 gün nereye yüzüyor bu ya? Bayağı bir yüzüyormuş. Oğlum bu nehir boyunca yüzecek olmasın? Onun bir esprisi var mı ya? Nehir boyunca yüzmenin mi? Nehir boyunca yüzmenin bir esprisi var. Karşıya geçmenin pek bir esprisi yok. Nehir boyu yüzmenin de bir esprisi yok. Sal kendini şeye akarsuya. Peru'dan Brezilya'ya yüzecekmiş. Hayırlı yolculuklar dilerim ya. 5430 kilometre kaba bir hesapla. O da 70 gün ediyormuş yapılan hesaplamalara göre. O var ya Peru'da bir çıkar sudan buruş buruş. 70 gün yüzdükten sonra Perulular bunu aha tanrımız geldi diye bir güzel bir şey yaparlar. Oturturlar bir yere. Sonra doğru. Ama Brezilya'da çıkacak. Yaparlar. Ha Brezilya'da. Brezilya'da çıkınca güzel sambacıların arasından çıkacak yani. Biz çalkalamaya silkelenmek için çalkalar var. Hayırlı uğurlu olsun tartışmalar devam ediyor. Niye efendi gibi yüzemiyor insanlar? Zilgide havuzda yüz. Şöyle bir yüzelim. Çıkalım biraz güneşlenelim. Bir şey içelim. Bir dondurma yiyelim. Tekrar yüzelim. Hiç yok. Ağla. 70 gün yüzeceğim. Git bir takıl. Böyle bir şeye git. Enerji fazlası bu işte Ege. Abi enerji fazlası. Belki ödül veriyorlardır abi. Bu kadın mı? Yüzme rekoru kırdın diye. Adam. Adam mı bu 52? Sakallı diyebiliriz. Sakallı mı? Hmm. Bu tamam bu belli ya. Bunun şeysi gelmiş ya. Zamanı gelmiş. 52 yaşında. Ne zamanı gelmiş? Abi işte tamam tam böyle bir manyaklaşma zamanı var ya. Erkeklerde de kadınlarda da oluyor gitsin bazen. Gitsin kendine spor araba alsın, motosiklet alsın. Onun deri pantolon giysin ya. He. En kötü ihtimalle. Bandana falan taksın yani. Hı. Bandana mı? Artık öyle bir şey kalmadı be Ege'cim. Bandana takılmadığı için bugün yaşlılarımızı sularda görüyoruz. Maalesef Amazonlarımız yaşlı kaynıyor. Yaşlı da demeyeyim canım. 52 yaşı dediğim bir şey değil ki. 3-5 sene sonra biz de öyle olacağız. O zaman siz İngiliz'den bir haberle şey yapayım. Ver. İngiltere'de maalesef hapishaneler ne durumda? Atıl. Atıl mı Fahim? Gibi. Cesine. Gibi cesine bir durumu var. İngiltere'de hapishaneler çok kötü durumda. Çünkü neden? Aşırı kalabalık yüzünden yeni mahkumlara yer kalmadığı için İngiliz hükümeti. Lütfen suç işlemeyin diyormuş artık. Yani. Halkı. Veya yakalanmayın. Yani suç işleyeceksiniz tamam onu engel olamıyoruz. O yüzden bari yakalanmayın demişler. Ya vallahi İngiltere'de geçen hafta İçişleri Bakanı John Wright yargıçlara çok tehlikeli suçlular dışında mümkün olduğunca hapis cezası vermeyin. Daha güzel cezalarla cezalandırın. İşte kamu cezaları falan verin diye. Aa ne güzel ya bu suçlulara. Cennet olacak. Çok ağır suçlar dediğim hani böyle manyak şeyler var ya. Seri katiller falan. Ha, bir tek onlar hapse giriyor. Bir tek onlar hapse giriyor. Öyle bir iki kişiyi vuranı da hemen hop diye hapse. Öyle yapa İngiltere hapse. Ben hırsızdı. Hop hapise. Bu saçma. Şunu öldürdü. Hop hapise. Yarın öbür gün 10 kişiyi 15 kişiyi öldüren adamı koyacak yer yok. Zaten yüz kızartıcı suçlar falan öyle bir şey yok demiş. Yüz kızartıcı suç ne demek falan demiş ya. Ya yüz kızartıcı ya. Suçu da çok özür dilerim de hapise atmanın ne anlamı var? Şimdi ben yüz kızartıcı suç işlemişim. Sen de yüz kızartıcı. Biz birbirimizden utanır mıyız ya? İkimiz de aynı şeyi yapmışız yani. Hiç valla. Bir de zaten adam yüz kızartıcı suç dediğin adam yaptığından bir utanmış. Yani kızarırsın ya. O tamam işte olmuş bitmiş zaten cezasını bulmuş. Bu adamı cezalandırmanın zaten ne anlamı olabilir? Yüz kızartıcı suç acaba çevredekilerin yüzünü kızartan suç mu? Kendi yüzünü kızartan. Ya çünkü o bulunduğu... yüzün kızaracaksa zaten yaparken kızarır bırakır adam. Bulunduğu ortama göre değişiyor. Hani mesela bir yaşlılar evi vardı ya. Evet. Bir zaman televizyonda. İkinci bahar evi mi? İkinci bahar evi. Onları izlerken mesela senin benim yüzümüz kızarıyordu değil mi? Evet. O mesela onlar, burada o... öyle. Onların yüzü kızarıyor muydu? Hayır. Hayır. Onlar şu anda nerede? Hapiste mi? Hayır. Hayır. Demek ki karşıdakinin yüzünü kızartmak çok da önemli bir şey değil. Kendi yüzünü kızartması lazım. Evet. Öyle bir şey var. Hapiste onu mu gözlemliyorlar? Yüzü kızardığı zaman çıkarıyorlar mı? Hayır. Yüzü kızarmış suç işlerken ondan sonra hadi bakalım biraz normale dönsün, beyaza dönsün diye hapse koyuyorlar. Beyazlayana kadar. Ya bu bizim ilkokulda... Ya da siyahlayana kadar öyle bir ayrımcılığımız yok. Yok doğru. Bizim ilkokulda böyle okuma ağacımız vardı, elmalar vardı. Evet. Elması kızarırdı okumayı. Onun gibi bir şey mi? Olduğu zaman şey yapılıyor, bir kurdele tipi bir şey mi takılıyor? Tam öyle değil bence. Bence yüz kızartıcı suç, yani suç işlendikten sonra yüzün kızarmasını bekliyorlar hapiste. Ya benim mesela ama yüzü kızaran adam zaten suçu işlemez. Ama onu niye önceden... Utanmadan dolaşıyor sokakta. Hem yüz kızartıcı suç işlemiş. Gel bakalım diyorlar seni hapse atıyoruz. Yüzün kızarana kadar buradasın. Bazısının hemen kızarıyor. Ay ben ne yaptım diye. Ama önceden nasıl biliyorlar o zaman? Mesela yüz kızartıcı suçtan dolayı işte 5 yıl hapis. 5. yılın sonunda yüzünü kızaracağını biliyor ki 5 yıl diyor. Onu kızarmayınca ıkındırıyorlarmış zaten. Kızartırıyorlarmış. Adamı, 5. yılın sonunda mı? Tabii canım adama bir peklik yapıyorlarmış. Ikındırıyor ne demek ya? Ikın böyle. Hapishane yemekleri. Hapishane yemeklerinde adam tabii haliyle bir bakıyormuş. Tamam olduysa hadi bakalım hoppa. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tosun sizlerle. Demircan abi günaydın. Aklımda çok uzun süredir var olan bir şey vardı. Ve bugün maalesef o gerçekleşti. Bir şey mi, endişe mi vardı aklınızda? Şimdi aslında aracım iki konu var. Birincisi benim düşündüğüm şeyin başkaları tarafından akıl edilmesi yapılması. Kuşkusuz hayır, rahatsız edici bir şey. Akıl edilmesi demiyorum. 4-5 kişiden mi bahsediyoruz, daha kalabalık bir grup mu? Yani 10 kişi kadar mı? Ben düşünüyorum. Başkası yapıyor. Başkası yapıyor. Çünkü benim düşündüğümden benim haberim var. Onların yaptığından çok affedersiniz. Yine benim haberim oluyor. Çok affedersiniz. Bu benim için çok acı bir gerçek. Demircan abi beyninizi okuyorlar olabilir mi ya? Yani öyle bir cihazla acaba evinize yerleştirilmiş gizli bir cihazla beyniniz mi okunuyor? Ya gizli bir aletle beni okuyorlar veyahut da benim konuştuğum birileri gidip onlara yataklık yapıyor. Yataklık dediğiniz? Yaltaklık anlamında yaltaklık. Kullandım. Beni mi suçluyorsunuz burada? Benle konuşuyorsunuz çünkü. Benden başka sizi ciddiye alan kimse yok. Ben öyle bir şey dedim mi? Demediniz. Siz o zaman kendiniz gidip dedin. Acaba uyur gezer olarak geceleri gidip yaltaklık mı yapıyorsunuz Emre abi? Ne alakası var? Öyle haberiniz yoktur belki. Çift kişilikli misiniz yoksa siz? Olabilir bak. Kim? Siz. Ne demek o? Demek ki geceleri başkası mı oluyorsunuz siz acaba? Yok, normal yine benim bazen çişe kalktığım zamanlar oluyor. Hayır işte, hatırlamıyorsunuzdur belki. Ne? Belki içinizde başka bir kimlik vardır sizin. Yok canım, biliyorum. Yok bazen, yok, vardır vardır. Bazen kalkıyorum ben. Bazen sıkıştığım zaman. Mesela bazen uyanıp da ben bunu ne zaman giymiştir dediğiniz oluyor mu? Yok. Bu formayı ne zaman giymiştim? Veya mesela bir kıyafetiniz var, biliyorsunuz temiz. Evet. Bir bakıyorsunuz kirlilerde. Tamam. Çiçek abla mı atmış işte demek i̇şte ki? Çiçek abla mı attı acaba? Sordunuz mu sen mi attın diye? Yok, sormadım. Belki başka alt benliğiniz sizin öyle bir şey yaptı. Nereye? Kirlilere attı onu. Hayır, ne, kim yaptı anlamadım. Kim diyorsun? Sizin yani? İçinizde başkası olabilir diyorum Demircan abi. Hangi? Nerede ya? Hangi dediğiniz işte o, yani tam içinizde gizli bir kimlik. Hayır, nerede? Kim dediğin nerede başka? O ne işte? Ruhu, yani iki ruhlusunuz. Hayır, ruh dediğin öldükten sonra mı? Hayır, ondan hayır. İki kişiliklisiniz yani. Yani birisi bir tane bildiğimiz Demircan. Mükemmel insan. Ne yani? Evet, öbürü de böyle daha sinsi bir adam. İşte kim o, nerede? İçinizde o, saklı. Nerede? İçinde ne demek oğlum? Senin içinde kim var mesela? Sen bir söyle, içinde kim olduğunu. Benim içinde insan var Demircan abi. Ben böyle gerçek mi zannediyorsunuz? Nasıl? Halbuki kostüm bu, içimde insan var benim. Hani inek var ya televizyonda, bazen içine insan girmiş oluyor. İnek mesela mi? Aslan adam oluyor ya filmlerde. Ya. Onların içinde insan var. İnsan mı var? Gerçek değil yani. Tamam, aslan adam var. Bizim zira mesela gerçek. Gerçek tamam. Evet. Tamam, benim içimde nasıl oluyor? Senin içinde ne? Bilinçaltın. Oğlum sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen onu söyle baştan. Bir lafı kıvırtmasan bak nerelere geldi konu. Ben diyorum işte, benim düşündüğüm şeyleri başkaları yapıyor arkadaşlar. Ne düşündün ya? Neyi düşündün sen? Ben iki şey düşündüm bugüne kadar. Bir Ankara gücümüz eğer beraber kalırsa... Evet. Şöyle bir şey düşündüm, konuşmayı. Çünkü benim konuşmam artık bundan sonra yazılı gibi olacaktı ya. Evet. Bir tane başlığı olacaktı. Tamam. İki ay önce buna karar vermedi miydim? Vermiştiniz. Verdiydim. Evet. Verdiydim. Vermiştiniz. Verdiydim. Tamam. Verdiydim olacak. Şimdi mesela beraber kaldı Ankara gücümüz. Tamam. İlk maçında. Evet. Mesela 2-2 beraber kaldı. Tamam. Mesela birer gollerden sayılmadı, bir beraber kaldı. Ha, 2-2 dediniz, onu şey yapın. Yok, bir olmaz lazım. Tamam, bir beraber kaldı. Bir beraber kaldı. Ben diyorum ki yazımda, birbirlerini yenemediler. Yazımın başlığı bu. Ama oradaki birler nasıl bir çobak gibi olan birlerden. Anladın mı? Fişte yazan bir yani. Fiş gibi. Anladın mı? Bir diye yazılmıyor. İstediğiniz okul fişi mi? Hayır. Normal. KDV fişi. Bir. Anladın mı ne olduğunu? Siz 1 liralık alışverişe fiş mi alıyorsunuz? Hayır. Mesela 13 yetele. Tamam. 13 yetelede ne var içinde? Bir var. Oradaki bir gibi. Anladın 13 mı? 13 tane biri var. Ha. Öyle. Ama bugün bakıyorum. Gazeteleri okurken sabah Çiçek ablan ne yazmışlar çiçeğim dedim Ankara gücümüzle ilgili. Bir de arkayı çevirdim, ne görseydim. Ne gördünüz? Birbirlerini üzmediler yazmışlar. Sizin manşetinizde mi başkaları akıl etmiş yani? Benim fikrimi aynısı olmasın. Demircan tılsımdan çalmadık diyelim diye farklı bir şekilde yazmışlar. Birbirlerini üzmediler yazmışlar. Halbuki bunun doğrusu birbirlerini yenemediler olacaktı. Teşekkür ederim. Bu mu şimdi bütün isyanınız, buna mı? Ben şimdi gidip bunu başkasına mı anlattım? Neyi? Bunu. Sizin hayır. Fikirlerinizi başkasına ben söyle. Cansuzluk yapıyorum ya ben. Ben zamanında sana dememiş miydim birbirlerini yenemediler? Hayır. Demiş olabilirim. Demediniz. İçimdeki insan demiştir belki sana. Öyle, ben ne bileyim şimdi hanginizle konuşuyorum ben. İçinizdeki insan olduğunu siz de kabul ediyorsunuz demek ki. Şu anda ben benim. Demircan abi, sizi bir doktora götüreceğiz. Doktor, bu böyle olmuyor. Benim çok önce söylediğim bir gerçek bugün ortaya çıktı. Neymiş o? Yeniden. Neymiş o? Geçen hafta söylediğim. Neymiş? 3x7 eşittir ne demişti Fenerbahçe teknik direktörü? 21. Şampiyonluk demişti. Öyle değil mi? Ben de ne demiştim? Bu işlem hatalı demiştim. Doğru mu? Demiş evet. miydim dememiş miydim arkadaş? Dediniz tamam. Demiştim. Peki geçen hafta oynanan maçta Fenerbahçe beraber kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum, kaldı mı? Kaldı. Yani otomatikman bu işlem ne oldu? Hatalı oldu. Hatalı oldu. Demek ki neymiş? Sadece görüşlerim çalınmıyormuş. Aynı zamanda hesaplarınız da. Haklılığınız da çalınıyor ama. Haklı. Esas orada rahatsızlık var. Sizin haklılığınızı çalıyorlar. Hakkınızı elinizden alıyorlar. Haklı olma hakkınızı elinizden alıyorlar. Kim alıyor? Bilmiyorum işte onu. Ben 4 kişiden şüpheleniyorum. İsimlerini vermek istemiyorum burada. Ben hiç kimseye bir kötü niyetim yok. Var ama, birkaç kişiye var. Birkaç kişiye var. Ama şunu da söylemek lazım. Doğruya doğru, hata ise hata diyorum ben. Tamam, evet. Anladın mı? O yüzden... Sen de benim en güzel hatalarımdan birisin Demircan abi. Kim? Sen en güzel duyguların katilisin. Ben miyim? Evet. Neden? Sen evli değil misin? Evliyim, ne olacak? Ne duygularını falan diyorsun? Hayır, sen en güzel duyguların katilisin diyorum ben. Ben miyim öyle? Evet. Ne hatası var? Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen de benim hatalarımdan birisin yavrum o zaman. Ne diyorsun ya? Niye yavrumla konuşuyorsun ya? Yani çok özür dilerim de aynı şeyleri söylüyoruz. Sen bana Demircan diyorsun, ben sana yavrum ne? Neden ben hatalı oluyorum hala? Tamam yavrum, anladım. Sen bana ne yavrum diyorsun? Ne oldu yavrum? Eşek kadar adama neden yavrum diyorsun? Üzüldün mü yavrum? Oğlum sus bak yavrum falan deme. Şşş yavrum. Vatan Kıbrıs. Anka. Ne? Ne diyorsun? Ya sen delirdin mi? Ne oldu sana ya? Pazartesi. Ne oldu sana oğlum? Delirdin mi? Maça mı gittin dün? Ha maça gittim. Maça gittin mi? Başka açıklama söyle. Evet dün maça gittim. Ankara Gücü maçımıza gittin mi? Bir beraber kaldılar. Bursa maçtan oluyor. Çıktım ne diyor dedim biliyor musun demiş abi? Ne dedin? Birbirlerini üzmediler dedim. Nerede dedin? Maçın çıkışında dedim daha kapıda. Çünkü biliyorsun Ankara Gücü ile Bursa Spor 17. dakikada saygı duruşları falan mı oluyordu? Nasıl öyle bir maçlar oluyordu? Dostluk takımları bunlar. Dostluk takımları. Ve? 6. dakika ve 17. dakikada şölenler yaşanmıyor muydu? Ne alakası var? Öyle değil miydi ya? Ne alakası var? İşte ben orada ne dedim ki var? İki dost takım birbirini üzmedi dedim. Senin söylediğin şey mi başka? Benim oldu. Lafım. Aha. Ben de aynısını düşündüydüm. Bilmem artık ya yavrum. Düşündün mü düşündün? Ben geçen haftadan düşünmüştüm. Ben ondan önce düşünmüştüm. Bayağı önce düşünmüştüm. Ben yazdım ama bir tarafa. Peki sen maça mı gittin? Yemin maça gittim. Sana ne? Sana ne mi? İşte yemin edemediğine göre maalesef maça gidemediğini gösteriyor bu eve. Doğru. Şimdiden yalanın ortaya çıktığına sen gittin Demircan abi maça. Hangisine? Ankara Gücü Bursa Spor maçı. Ben çok Ankara Gücü maçına gittim. Son maça gittin mi? Hangisine? Bu haftaki de. Zamanında çok gittim ben. Daha yeni başladı ligler. Yemin et. Nerede? Geçen güne. Geçen güne yemin ederim. Demirci abi ben kapatıyorum. Çünkü ben sizin gibi konuşmaya başladım. Rahatsız oldum yani. Karaman oturmadı. Efendim? Hikmet Karaman oturmadı. Oturmadı. Maç boyunca ayaktaydı. Bizi çökertmeye çalışan bir takım kuşların yaptığı oyunları görüyorsun değil mi? Nasıl ya? Oturmadı diyor. Yani daha yerleşmedi takımın. Takımın o anlamda değil. Maç nerede, boyunca nerede o anlamda değil. Nerede o anlamda değil. Neresi neresi ya? Nerede o anlamda değil. Bana Radyo Kıbrıs günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9:41 saat modern sabahlar devam ediyor efendim. Buyursunlar. Buyursunlar derken konuşun anlamında. Konuşun anlamında. Ha, bize mi buyursunlar dedin sen? Hayır. Buyurun efendim. Dışarı vatandaş dışarıda kalmış çünkü. Buyurun. Hemen amcanın işini halledin. Bir de boş çay bardaklarını ver Oktay. Konya'da 1967 yılında korumaya alınan Ve o günlerde niye sayılara... Konya haberi veriyorsun abicim ya? Ne vereyim abi, İngiltere içimiz dışımız İngiltere haberi oldu. Doğru, biraz da Konya olsun. Ama bölgecilik memleketçilik yapıyorsun Oktay. Evet ya. Ne alakası var abi ya? Sen bence biraz İzmir haberlerini gündeme getiriyor mu? Ben Adana'dan en son ne zaman haber verdim hatırlamıyorum bir. Tamam ama abi. Ama sen abi her gün bir Konya haberi. Her vesileyle Konya'yı gene önümüze koyuyorsun. Tamam, Asya'dan bir haber veriyorum o zaman. Tamam, Asya tipi üretim. Asya kaplanı. Bilim adamları bembeyaz bir böceğin bu rengi nasıl aldığını inceleyerek... Niye gülüyorsun? Bembeyaz bir böcek bulmuş bilim adamları. Ayda demişler hemen. Koşlar laboratuvara demiş. Ya bu böceği siz görseniz ne aklınıza gelir? Beyaz böceği mi? Evet. Ben üstüne çakarım bir tane terlikle abi. Beyaz meyaz anlamam. Böcek böcektir. Ve imha edilmesi gereklidir. Güneydoğu Asya'da yaşayan bu böceği gören bilim insanları çamaşırları... Kutup böceği derim ben ona. Ne dersin? Kutup böceği. Hayır ama tepkin ne olur yani? Beyaz görünce. Kutup böceği gördüm derim. Sizin böcek görünce tepkiniz ne oluyor ya? Benim tepkim sinirleniyorum, eziyorum. İşte, benim tepkim belli. Ben de dans ediyorum. Bereket dansı. Böcek görünce. Çünkü böcek bereketi işaret eder Oktay. Bu böceği görür görmez akıllarına şu gelmiş. Acaba demiş bu böceğin kabuğunu inceleyerek çamaşırları beyazda daha beyaz yıkayacak deterjan yapabilir miyiz? Beyaz görünce aklına hemen bu mu geliyor adamların ya? O zaman gitsinler kutup ayısı kessinler. Bir şey bulmuşlar. Kutup ayısını kesmek biraz zor ya. İşte bir de laboratuvara da sokamıyorsun. Önce gücü böceğe yetiyor adamın. Niye kesiyorlar ya kutup ayısını? Ne alakası? Diyalog kursunlar abi, nasıl beyaz olduğuna dair konuşsunlar. Anlatmasını istesinler. Böcekle konuşmak bir yere öyle kadar. Öyle deme, kutup suyu iyi gelir derler. Mesela normal bizim sularımız kireçli. Ama o kireç ne yapıyor? O kireç dolayısıyla bütün çamaşırlar sertleşiyor. Halbuki kutuplarda kireç yok. O yüzden yumuşacık oluyor. Eskimoğullar nasıl rahat? Tabii canım. Onların kürkleri de yumuşacık. Bilim insanları bu böceğe hayalet böcek hayalet sevgilim. Hayalet böcek diye adlandırılan böceğin bembeyaz kamuk rengini nasıl aldığı şu anda inceleniyormuş. Bu bulunur bulunmaz kloraklara içine sokulacak bu maddeler anladığım kadarıyla. Ve bembeyaz çamaşırlar. Beyazdan da öte hatta. Çok güzel ya Oktay. Hakikaten benim çok sorunum vardı beyazlarla ilgili. Hayır, çünkü 30 derecede yıkıyorum. Hakikaten öyle bir sorun var. Beyazları yıkadıktan sonra yeteri kadar beyaz olmamış diye bir sorun var mı diye soracağım. Üzerindeki şeye bakıyorum. Ne beyaza bakıyorsun. Ne anorak. Anorak. Anorak mı? Anoraklarımı klorakladı. O bir tavşan değil miydi ya anorak? Anorak işte, bu da tavşan yününden yapılma olduğu için her taraf bembeyaz yani, hiç öyle bir derdin yok gibi Fahir. Yok maalesef, aldığım günden beri bir gram şey sürmedim üstüne. O zaman ben de size küresel ısınma diyorum artık. Artık bunun biraz... yolu yok, çünkü bilim adamları uyardı, 10 yıl içinde hepimiz öleceğiz. Uyardı. Hiç sanki bizi ilgilendiren bir şey değilmiş gibi yaklaştık bugüne kadar küresel ısınmaya. Halbuki ne kadar ilgilendiriyor. Çünkü ben bizim planlarımıza sana... göre 10 yıl içinde bizim öleceğimiz planlar dahilinde mi? Değil. Bilmiyorum. Benim 10 yıllık planlarım içinde değil. Benim de ölmek yok. Bilim insanları da bu küresel ısınmanın nasıl çözeriz bulmuşlar. En sonunda çözüm beyaz açıklandı. Beyaz böcek mi? Maalesef ama doğru bir yaklaşımla beyaz böcekten yola çıkabilirsin. Hayvanlarla ilgili bir şey o zaman. Yok ya, hayvan. Küresel ısınmanın en büyük nedeninin ne? Bir tanesi küresel soğutma çabaları. Klimaları yaktıkça, biz serinleyelim dedikçe ısınıyoruz, daha kötü oluyoruz. Hiç çalıştırmasan klimayı, o zaman iki gün içinde zaten küresel ısınma bitecek, serinleyeceksin. Ama öyle deme, küresel klimaları çalıştırmadığın zaman da ne olacak? İnsanlar ne yapacaklar? Terleyecekler ve atmosfere ne yayacaklar? Gaz. Ne gaz olacak? Seracılık. Ondan sonra sera etkisi. Sera etkisi. Al başını gider. Bu yüzden bilim insanları bu çözümü buldular. Nedir çözüm abicim? Böcek mi? Oktay, Allah belanı vermesin. Ne abi? Ne olabilir? Bela okumayı bırakmak olabilir mi? Mesela dünyamızı ne ısıtıyor? Güneş mi? Güneş mi? Bravo. Güneş mi, böcek mi? Üstümüze geliyorsun. Hayır, bildiğimiz soruları cevaplayamıyor. Güneş, değil mi? Demek ki güneşi ortadan kaldırırsak rahat bu sorunu çözmüş olacağız. Ne? Ayna teknolojisiyle dev aynalar yerleştirilecek atmosfere. Devam. Gerçi bunu nereye yerleştirecekler onu da bilmiyorum tam olarak da. Atmosfere işte. Söyledin ya. Nasıl yerleştirecekler? Abi atmosfere nasıl yerleştirecek? Yörüngeye koyacaklar abi. Uydular nasıl dönüyorsa orada aynalar da öyle dönecek. De benim şimdi şurada rahatsız eden nokta ne biliyor musun? Ne? Yani dünyada yaşıyoruz. İyi kötü yaşıyoruz ve geçim. Sokakta dolaşıyorsun. Birisi senin gözünü ayna tutsa rahatsız olmaz mı? Kim yapıyor diye. Abi, ya biz çok uzakta bir gezegendeki canlılara bu aynayla rahatsızlık verirsek. Ederiz sanki otomatikman. Kaş göz ediyormuş gibi asılıyormuş durumuna düşersek. O adamlar zırt diye biterler var ya. Ben bir Türk filminde görmüştüm. Çok yanlış şeyleri var, anlamları var ayna tutmanın. Evet. Her kültürde farklı şeysi var. Tabii bir de hayır. Şimdi mesela uzaya bir pilav göndersek ve kaşığı saplasak diyecekler ki dünya kudurdu, koca istiyor. Ya yarın öbür gün dünya savaşı çıkmasına ne olur? Onu bırak. Bu aynalar abicim bir kırılsa uzayda var ya. Uğursuzluk. 70 bin yıl. Tabii canım, koyduğu ayna da dev anası gibi bir şey yani sonuçta. O kırıldığı zaman var ya, o belayla uğraşacağız diye bir daha yani sittin sene şey yapamayız, toparlayamayız. Sittin kelimesini de programımıza soktuğun için çok teşekkür ederim. Ne sene ben. Denir abi? Yani o, çok şu, anlamında. Kırılsa da o ayna görevini yapmayacak mı ya? Nasıl? Eğer böyle ters dönmezse. Yalnız o zaman da belki o aynanın kırılması durumunda dünya üstündeki nazarı da atmış olabiliriz. Belki küresel ısınmanın. Ha, belki nazardandır. Nazar ısınmasıdır bunlar. Nazar olabilir. Tabii, çünkü dünyamız neden? Mavi. Bak mavi. Aynı şey gibi. Çünkü bütün nazar. Nazar boncuğu gibi emiyor. Evrendeki bütün nazarı toplayan bir gezegeniz adeta. Mesela Mars ne? Mars ne? Kırmızı. Kırmızı. Hiçbir şey var mı? Hiç. Taş gibi. Onda da şey ya. Kırmızı bazı zamanlar uğursuzluk getirir. O da uğursuzluğu topluyor. Bak üstünde su bile yok. Öyle bir şey. Kurudu gitti gezegen. Kurudu gitti gezegen. Daha düzgün bir renk seçilmesi lazım gezegenimize ya. Yeşil gibi bir şey düşünüyorum ben. Huzur veren bir renktir. Rahatlatıcı bir renktir. Mor. Mor olsun. Mor da bir renk ya. Mor da bir renktir. Ama o da galiba intihara meyilli mi yapıyor? İstersen ne yapıyor? Dünyayı tamamen beyaz yapalım. Mor ışık versinler. Gece gündüz parlasın. Süper. Disko topu gibi olsun abi. Siyah olsun isterseniz. Abi dünyayı bir de disko topuna çevirecekler. Aynayı düşününce şimdi aklıma geldi ya. İğrenç bir gezegene evet döneceğiz ya. Vallahi modası geçti ya. Olsun be, nostaljik bir tarafı var. Ondan sonra diğer gezegenler de bizim etrafımızda tey tey tey dans edecekler. Vay be. Nereden nereye? Koca yine dünyayı yedik bitirdik. Disko'ya dönecek. Maalesef. Tamamını kapatacak mıymışız aynalarla? Komple üstünü aynalarla kaplayacakmışız Oktay. O zaman gölgede kalacağız ya. Ama biz baktığımız ya zaman görebiliyoruz. Onlar bizi görmüyorlar. Çift taraflı aynı mı yapacağız? Ya işte tek taraflı. Yani arkası şey olmayacak. Ha. Biz görebileceğiz ya. Çift taraflı yani demek saçma olur. Doğru. bir dakika, dünyaya ışık nereden gelecek peki, güneşten? Oradan gelen gibi olduğu gibi yansıdığına bir kısım göre artık onu şey yapacağız canım. Ya gelir gene aydınlatır. Aynayı sen ne zannediyorsun bir de zaten? Mesela aynalı camlar var ya. Bildiğimiz aynaysa bu bir miktar keser yani. Güneşe de yaklaşacak ya aynalar, benim tahminim. Yaklaşınca daha böyle kuvvetli ışınlar gelecek. Bence bu küresel ısınma için ne yapacağız? Ortalığı ısındıran şeyleri yavaş yavaş kapatacağız, kullanmayacağız yani. Mesela kalorifer yemekleri çiğden yemeyi öğrenelim. Her şeyi pişir nereye kadar? Neyi çiğden yemek istiyorsun sen? Sebzeleri. Başka çiğden yemek. Ispanağı çiğden ye işte. Çiğden yemek istiyorsun. Yavan olur be Ege. Yavan ama alışacaksın Oktay, yoksa yarın öbür gün yiyecek ıspanak mı? Yanıp kül olmaktan iyi değil mi yani? Ne bileyim, bir şey geldi bana şimdi ya. Mesela sushi ye. Sushi değil mi? Ona alıştırmamız lazım kendimizi. Çiğden et yesek ya. Çiğden et yemek şey olur. Çiğ köfte. Toksoplazma. Toksoplazma derken? Coşarız, o ette bir şeyler var pis pis. Sütte de var ya. Kurt oluruz her tarafımız. Her taraflarımızın içlerimiz. Zaten gecelerin yeni trendi alkolle beraber neymiş? Fahir bak bunu sana söylüyorum. Gecelerin böyle zor neymiş? Neymiş? Ne verilir mesela alkolün yanında? Kuru yemiş güzel verilir. Ha güzel, çerez. Kuru yemiş, çerez verilir. Artık bundan sonra bunlar hep out. Ne vereceğiz şimdi abi? Şimdi yeni trend bamya turşusu. Valla öyle yazıyor. Tadına bakanların bir daha vazgeçemediği bamya turşusu kısa sürede iş ve sanat dünyasının da favorisi haline gelmiş. Ben hiç yemedim bamya turşusu, görmedim de. Bildiğimiz kuru bamya ya anladığım kadarıyla. Ya abi iğrenç bir şey o, kıllı kıllı olur. Turşu olur mu ya? İşte ona turşu diyorlar. Turşu dediğin sulu bir şeydir abi. Suyunu ne yapıyorsun abi? Nasıl sulu bir şeydir ya? Turşu suyu. Güzel oluyor tabi, acı falan da koyunca içinde güzel oluyor da. Yavrucuğum onu bamyalarını alıyorsun sen, suyunu ne yapıyorsun sen? Hal yani bu kuru bamyayla aynı şey dedi de ben ona bir tepki olarak. Tepki olarak ver. Aynı şey canım işte. Kıllı yani kıllı bamyaları benziyor mı yedirecekler ya? Ben hayatta sokmam vallahi, var ya trendin en önde gideni olsa bile. Çerez yerine artık kuru bamya. Ben sen de kuru bamyadan başka bir şey yemiyorum artık. Çiğden mi yiyorsun onda Ege? Turşusunu yiyorum. Efendim Erdal Acar. Eren Talu. Bunlar bamya hastası. Bamyacılar. Bunlar ne kadar yavan bir yiyecektir bamyada ya. Bamya, bamya çok güzeldir Fahir. Çok güzel Fahir. Dünyanın hakikaten en gereksiz gıda ne diye sorsalar. Ya ben hani sen nasıl hamsiye şey muamelesi yapıyorsun. Hayvan muamelesi yapıyorsun ya. Bamya benim için hamsiden de öte değil. Yani. Çok da haksız değil Ege. Ama bamyaya hayvan muamelesi yapmak bence bamyaya yapılmış. Yok abi bamya. Yani hangi biriniz hiç bir daha bamya yemeseniz ömrü hayatınızda aman ne büyük eksiklik dersiniz. Ben seni görmesem de bir eksikliğini hissetmem ama bak hiç tiksinmiyorum senden. Ya ne alakası var ya? Ben de bamya bir mi? Beni niye... Bilemiyoruz ve öğrenmek istemiyoruz. Yok içeride 5 lirayı alırken hiç öyle demiyordun yani. Ne olacak bu şimdi bamyayı yemeyene adam demeyecekler mi? Valla bamyanın yemeğini genellikle sevmeyen insanlar turşusunu bu bamyayı turşu olarak yiyince yapıyorlarmış. Gınam gınam gınam gınam. Hakikaten hastası oluyormuş. Yiyen dikilir yemeyen yıkılır, demiş mekan sahibi. Ondan sonra evlerine götürmek veya sinema keyfi. İsteyenlere de hayır diyorlar. Çerez ziyaretini şey yapmak için de çerez niyetine de kavanozlarda satılıyormuş aynı. Allah yani. Arayalım mı Serdar Erler'i? Ne diye? Nereden bulacağız bamya turşusu diye. Kuracaksınız diyecek abi nereden buldunuz? Nasıl kuralım mevsimi geçmiştir şimdi bamya var mı tazesi? Tazesi olur mu canım İlla bu mevsim? İlla tazeden olacak diye bir şey yok ki kurutulur. Kurudan. Sen turşuyla... Kuru bamyayı niye nasıl bu kadar şey yaptın? Mesela aynı çünkü ya çok benziyor birbirine görünümleri. Anladım. Peki. İşin tek sırrı var. Buradan aspirin. Limon kullanıyoruz. İşin tek sırrı limon kullanmak. O zaman size Fettat Tamince desem. Fettat Tamince mi? Fettat Tamince. Kim bu? Bilmiyoruz. Ya süper iş adamı ya. Rusya'da yeni bir spa merkezi açtı. Bir aha. Türk iş adamı. Emrah'tan sonra herhalde açılan ikinci merkez. Bu merkezin özel tabii şimdi Türk iş adamı açtığı zaman açılış neyle yapılır? Oriental Star. Doğru, bravo Oktay. Oriental Star'ın yanına bir de hayvancağız getirmişler. Ne hayvancağızı? Ankara keçisi. Ankara keçisi değil. Ne olabilir? Deve. Deve. Anorak mı? Anorak tipi bir şey, doğru söylüyorsun. Kaplan getirmişler. Bir tarafta dansözü oynatmışlar. Bir tarafta kaplanı oynatmışlar. Bakalım yiyecek mi diye mi? Dansözü atmışlar hiç kaplanı. Vallahi... bir coşkuyla bitirmişler mi? Vallahi kaplanın hiç öyle şeysi yok. Gitmiş koşu bantlarının önünde güzel pozlar vermiş ama hayvan hakikaten hayvan gibi bir şey. Bu şey kaplanları dediğimiz ne kaplanı? Bengal veya Gal kaplanı. Gal kaplanı. Hemen oradan Tom Jones'a çıkıp... üyelik aidatlarını söylüyorum size. Niye Fahir niye? Neden söylüyorsun? Söylemek istiyorum abi ya. Niye? Belki yarın öbür gün gitmek istersiniz falan. Bilginiz olsun. 3800 ya, dolar bir 40 kere, bin dolar arası değişiyor. Söylüyor ya. Israrla söylüyor. Kaplan hayır. Dahil mi buna? Çünkü bazı kaplanla böyle... ne yapmak istediğine bağlı. Kaplanı komple yalarsan indirim yapıyorlarmış. Kaplanla boğuşmak istiyorum ben. En güzel spor. Kaplanla boğuşma. Sen daha önce kimle boğuştun? Yani herhangi boğuştuğun bir hayvan söyle bana. Kedi. Kedi, Derdo Bitlis'le. Evet. Onunla baş edebildin mi? Baş ettim, ben çözmüştüm kediyle boğuşmanın inceliklerini. Neydi abicim, onu biraz açıklarsan. Yani böyle uzaktan elini tehditkar şekilde tutuyorsun. Bir elini. O iyice orada sinirleri bozuluyor, bu eline zaman inecek falan diye. Öbür elinde de yakalıyorsun. Sonra onun şey hali var. Tamamen oraya kilitlendiği an var, öbür taraftan dalıyorsun. Hmm. Kaplana da aynısını yapacağım. Tamam canım. Ama kaplanı elini uzatmayacaksın herhalde değil mi? Tahrik etmek için. Biraz büyük ya. Hiç fark etmez. Yani bütün kedi vücudunla yani. Şey aynı şey kedi gibi. Sistem aynı sistem Oktay. Sistem aynı sistem üzerinde bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Başarılar diliyorum Ege'cim sana. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum ben de. Ben size stüdyodan uğurlayayım mı yavaş yavaş? Yavaş yavaş mı? Neyle uğurluyoruz? Hangi şarkıyla uğurluyorsun bizim? Jars of Clay'le. Oo çok güzel bir. Sevgili dinleyiciler, bugünlük bu kadar Modern Sabahlar'dan. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar radyonuz olacak. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Daha da güzelleştirmek için koca bir gün var önünüzde. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.